renovatur, per cui redi floridum forma rebus datur, abis modulatur, modulans letatur, abis modulatur, modulans letatur, lucidior et lenior aherian serenatus, iam florea, iam frondea, silva comis densatur. Nutum super gramina, virgine decore, quarum nova carmina, dulcis donantore, annum favores, volucres canore, fave de codore, stellus picta flore, cornigitur et cingitur et languitur amore, virginibus et avibus, repentibus honore. Puer fire.